А зараз вашай увазе чарговыя старонкі казкі Анатоля Бутэвіча, як Данік у радзівілаўскае метро трапіў. Ці ведаеце вы, чым слаўны род Радзівілаў і які след ён пакінуў на нашых землях? Слухайце казку, якую чытае нам артыстка Ліка Пташук. Чырвоны конь памаўчаў і запытаўся: «А з чаго пачнем, шаноўны рыцар, наша падарожжа па нясвіжскай гісторыі?» Данік пацепнуў плячыма: «Ну, тады давай спусцімся ў радзівілаўскае метро», — прапанаваў чырвоны конь. «Як?» – не паверыў вушам Данік. «У нясвіжы ёсць сваё метро? Я толькі ў Мінску бачыў падземныя станцыі». «Не, мой шаноўны рыцар, такога метро нават у Мінску няма!» Чырвоны конь горда выгнуў грывастую шыю. «І не было», — дадаў з гонарам. «Хачу, хачу падземнае царства радзівілаўскага гаспадарства», — горача прамовіў Данік. «Толькі вось ты называеш мяне рыцарам, а я не маю ніякага рыцарскага ўбору». «Ха!» – прамовіў чырвоны конь. «Такую тваю бяду я адным капытом развяду. Толькі давай не будзем апранацца ў цяжкія даспіхі», – прапанаваў. «Пад зямлёй у іх нязручна». Тупнуў чырвоны конь пярэднім капытом, махнуў доўгім хвастом, матлянуў густой грывай, гучна заіржаў. Не паспеў Данік апамятацца, як ператварыўся ў сапраўднага рыцара. На плячах у яго кальчуга байдана з металічных колцаў. Яна надзейна абараняе ад удараў дзідай. Ад вострага мяча засцерагаюць спецыяльныя металічныя накаленнікі і налакотнікі. І ўсё гэта чырвоная накідка накрывае. «А ці патрэбны нам такі ўбор?» – нечакана спытаў Данік. «Мо досыць адной чырвонай накідкі? Мы ж не на вайну збіраемся», — запытальна паглядзеў ён на каня. «Так», — адказаў той, — «не на вайну, але ў лёхах рознае можа здарыцца. Некалі, каб захапіць замак, ворагі спускаліся ў падземныя хады, часта блукалі там, дык, магчыма, недзе і дагэтуль блукаюць яны самі, альбо іхнія прывіды да людзей хочуць выйсці, на паверхню выбрацца, і тады...» «Добра! Добра, хай будзе па-твойму. Я ўсё зразумеў», — згадзіўся Данік. «Толькі і меч давай мне тады». А каню і гэта не складае вялікай праблемы. Зірнуў чырвоны конь на Даніка, на ягоны ўбор і прамовіў: «Ну што ж, мой гаспадар, пара ехаць, загадвай». «А што тут загадваць, калі разам вырашылі ў радзівілаўскае метро спусціцца?» «Тады ў дарогу, мой рыцар», — страсянуў густой грывы чырвоны конь. «Адно памятай, калі раптам страшна табе стане альбо вусцішна, ці бяду, якую чуеш, прамаўляй магічныя словы: не чапай мяне, не кусай мяне, я не буду крыўдзіць цябе. Запомніў?» «А, запомніў. А толькі навошта?» Данік не паспеў дагаварыць. Чырвоны конь рашуча тупнуў пярэднімі капытамі, і з гучным скрыгытаннем адчыніліся нябачныя дзверы ў невядомае падземнае царства радзівілаўскага гаспадарства. Конь гучна заіржаў і паскакаў у глыбокі тунэль. Цёмна тут, не тое што ў мінскім метро. Дзе-нідзе на сценах смаловыя паходні гараць. У іхнім мігатлівым прывідным святле ўсё чыста таксама прывідным здаецца, а яшчэ таямнічым і загадкавым. «Вядома, пры такіх умовах лёгка хавацца тут розным прывідам і зданям», — падумаў Данік. «Ну вось, гэта і ёсць радзівілаўскае метро», — патлумачыў чырвоны конь. «Пачынаецца яно ў некаранаванай сталіцы Нясвіжы, а заканчваецца ў іншай сталіцы, якая Мірам называецца». «Ведаю, ведаю», — склікнуў Данік. «Гэтае места!» Ён зрабіў асаблівы націск на слове «места», каб паказаць, што засвоіў старадаўнюю назву гарадоў. Таксама Радзівілам належыць, я ведаю. А чаму ты назваў мір сталіцай? Праўда твая. Мір сапраўды належыць Радзівілам, згадзіўся чырвоны конь. А чаму сталіца, перапытаў? Бо выпала нашаму міру быць сталіцай на ўсё вялікае княства літоўскае. На запытальны Данікаў позірк патлумачыў. Не, не дзяржавы нашай, а іншай незвычайнай сталіцай стаў мір. Цыганскай. Так-так, не здзіўляйся, там і кароль цыганскі жыве, сваю шыкоўную рэзідэнцыю мае. Многія цыганы яму слугуюць, песні спяваюць. Але пра гэта мы пагаворым тады, калі на метро ў мір прыедзем. Згода? І рушылі яны ў падарожжа з Радзівілаўскай сталіцы Нясвіжа ў цыганскую сталіцу мір. А гэта не менш за 30 кіламетраў будзе. Уяўляеце, колькі там невядомага, колькі нечаканасцяў, таямніц, загадак. Едуць яны сабе ды едуць. Данік на ўсе вочы у паўзмрок узіраецца, каб не прапусціць нечага цікавага, а мой прывід пашанцую бачыць. Чырвоны конь аповід свой займальны вядзе. Радзівілаўскае метро мае столькі адгалінаванняў і асобных ліній, што іх і запомніць цяжка, а не тое, каб кожную на свае вочы пабачыць. Станцыі дык на агул не злічыць, колькі я не спрабаваў, не атрымліваецца. «Дык мо ты да 10 лічыць не ўмееш?» – пацвільваецца Данік, а затым пытае. «А адкуль ты ўсё гэта ведаеш?» «Да я, можна сказаць, тутэйшы?» – неяк загадкава адказаў чырвоны конь. «А ты, калі будзеш шмат ведаць, хутка старым станеш!» – дакончыў Данік вядомую яму прымаўку. «Але ж я яшчэ зусім малым не расці трэба, таму і ведаў шмат патрэбна. А якія падземныя адгалінаванні ты ведаеш?» «Ну вось, да прыкладу, лінію бок Радзівілаўскіх паркаў. Іх вакол Нясвіжскага замка нямала, таму падземныя станцыі маюць адпаведныя назвы. Парк Антонія, Стары парк, Японскі, Англійскі, Марысін парк. Трэба будзе разам з табой пахадзіць па іхніх алеях», – прапанаваў Данік. «А што гэта за паварот наперадзе?» Падземная дарога адхіляецца тут да загараднай рэзідэнцыі Радзівілаў у Альбе. А гэта, я скажу табе, сапраўдны прыродны будаўнічы цуд. Незвычайнае тварэнне рук чалавечых. Не памыліўся чырвоны конь. Розных цікавостак у Альбі ні пером апісаць, ні ў казцы пра іх расказаць. Незвычайныя пабудовы, азёры, каналы, сажалкі, паркі з нязвыклымі для тутэйшай прыроды дрэвамі. А колькі рознага экзатычнага птаства і звяроў, то і не запомніць усіх. На воднай роўнідзе найвялікшага возера цэлая флатылія караблёў стаіць. На іх нясуць службу салдаты, якіх вучаць тут жа ў мараходным і артылерыйскім вучылішчах. Нават палац, які называецца Эрмітажам, ёсць у Альбе, стварыў жа ўсю гэту незвычайнасць першабудаўнік мураванага Нясвіжскага замка Мікалай Крыштоф Радзівіл Сіротка. Гэта ён, калі пабываў у Італіі, вырашыў ператварыць Нясвіж у другі Рым. Так спадабаўся яму вечны горад. Каб нясумна было сіротку у Нясвіжскім замку, загадаў Альбу разбудаваць. Неўзабаве яе сталі называць беларускім Версалем, пахваліўся чырвоны конь. «А ты ведаеш, што такое Версаль?» «Не», – прызнаўся хлапчук. «Версаль – рэзідэнцыя французскіх каралёў. Каля Парыжа знаходзіцца і сёння лічыцца сусветным каштоўным мастацка-архітэктурным ансамблем. А некалі ён служыў узорам для ўсіх еўрапейскіх манархаў. А ў Альбе не горшы», – з асаблівым гонарам прамовіў чырвоны конь. «Не-не, сёння мы туды не паедзем», – запярэчыў ён, адчуўшы памкненне Даніка. «Не ўсё адразу. Трэба нешта і на іншыя дні пакінуць». Чарговыя старонкі казкі Анатоля Бутэвіча, як Данік у радзівілаўскае метро трапіў, мы пачулі ў выкананні артысткі Лікі Пташук.